dum aec garantur, Graecorum animos tantus terror occupavit, ut ne vocem quidem edere possent, sed omni spe salutis deposita mortem praesentem expectarent. Polypemus, posquam fames ac tam horribili caena depulsa est, humi prostratus somno sederit. Quod cum vedisset Ulixes, tantam occasionem rei grandae non omitendam arbitratus, pectus monstri gladio transfigere voluit. Cum tamen nil temere agendum existemaret, constituit explorare, antequam hoc faceret, qua ratione ex bellunca evadere possent. At cum saxum animad vertisset, quo introitus obstructus erat, nil sibi pro futurum intellexit, si polypemum interfecisset. Tanta enim erat eius saxi magnitudo, ut ne ad decem quidem omnibus amoveri posset. Quae cum ita essent, Ulixes hoc conatu destitit, et ad socios rediit, qui, cum intellexissent, quo in loco res essent, nulla spe salutis oblata, de fortunis suis desperare coiperunt. Ille tamen ne animos demitterent vehementer hortatus est. Demonstravit se iam antea e multis et magnis periculis evasisse, neque dubium esse quin in tanto discrimine di auxilium laturi essent.